dzień pod dubę, to nowa ciągle wzywa. Szukając króla w słońcu maszyć jego żywa. Chyba jak na razie polowanie się zaczyna. Który to myśliwy, a który to zwierzyna. Więc zostawiasz swojego syna na pewno mękę. Zamiast przez życie poprowadzić go za rękę. Babilon domem ma pieniądze, rodziną podziękę. Nie potrafi żyć chwilą, chwile miną. Stary człowiek taki jak ty rady już nie daje. Za twymi plecami syn twój władcą będzie staje. Z dumną miną, postawą płaczem rykiem powstaje. Rozpoczyna się prawdziwe polowanie. Ej, warto przetrwanie, wyzwoleńcze powstanie. Przegrane pokolenie, nieskazane na wygnanie. Mam pytanie, co się dalej z nami stanie? Kto zostanie i kto za kim stanie? Przepraszam cię ojcze za to wszystko i za to. Powinieneś mnie przeprosić, że nie mogłeś być tym tatą. Wielu ludzi na tym świecie w różny sposób się bogaci. Lecz bogaty tylko ten, co swych bliskich nie traci. Przepraszam cię ojcze za to wszystko i za to. Powinieneś mnie przeprosić, że nie mogłeś być tym tatą. Wielu ludzi na tym świecie w różny sposób się bogaci. Lecz bogaty tylko ten, co swych bliskich nie traci. Krąg dzień po dniu, to nowa dżungla wzywa. Ty nie pamiętasz nawet jak twój syn się nazywa. Przesywa, wołanie echem się odzywa. Omijasz słowa prawdy, stracona już fałszywa. Wciąż uciekasz przed sobą lub za pieniądzem wchodzisz. Żyjąc święty przekonaniu, że swego czasu nie trwonisz. Gdzie swe serce to muzyka, kiedy znów ją odsłonisz. Kiedy znów od Babilonu swoją duszę wyzwolisz. Nie będę nigdy cieniem, kradnącym inne cienie. Wieczny zieleń dla twych dzieci nie znaczy aż tak wiele. Mimo że życie na ziemi obcy przynosi cierpienie. To moja miłość, moja młodość do stracenia zbyt wiele. Ojczyzna czeka, z wielkim inka na czele świeci. A dla tych kto nie rzeka, tutaj ma swoje dzieci. Rozum krzyczy poczekaj, serce mówi nie zlekaj. Nie dosięgnie twa ręka, czego zwrok twój nie sięga. Przepraszam cię ojcze za to wszystko i za to. Powinieneś mnie przeprosić, że nie mogłeś być tym tatą. Wielu ludzi na tym świecie w różny sposób się bogaci. Lecz bogaty tylko ten, co syn bliskich nie traci. Przepraszam cię ojcze za to wszystko i za to. Powinieneś mnie przeprosić, że nie mogłeś być tym tatą. Wielu ludzi na tym świecie w różny sposób się bogaci. Lecz bogaty tylko ten, co syn bliskich nie traci.